تفسیر ہے آیت نمبر 38 سے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب، نہیں محبت رکھتا، نہیں پسند کرتا، کل خوان کفور، کسی خائن ناشکرے کو. خوان خائن سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیانت کار. کفور فعول کے وزن پر بہت زیادہ ناشکرہ. اللہ تعالی ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے. جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، ابتدا میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتے ہیں، اس کے اخلاص کو جانچتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی مدد پھر اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، ان کا دفاع کرتا ہے. جیسے سورۃ المائدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان کی اذیتوں کی پرواہ نہ کریں. یہاں پر ایمان کے برعکس خوان اور کفور کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خیانت ایمان کے منافی ہے، ناشکراپن ایمان کے منافی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو خالص ہوں، اللہ کی خاطر جان مال دینے والے ہوں، ان کو اللہ تنہا چھوڑ دے، اور اس کے برعکس جو خیانت کار اور ناشکرے لوگ ہوں، کفر کرنے والے لوگ ہوں، دنیا میں وہی پھلتے پھولتے رہے؟ کیونکہ بظاہر ان لوگوں کی کامیابی دیکھ کر دلوں میں یہ شک گزرتا ہے کہ شاید یہی حق پر ہیں، کیونکہ یہ غالب ہیں، شاید یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. تو فرمائے وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے. یقاتلون کیوں، کیا اجازت دی گئی؟ یعنی جنگ کا جواب جنگ سے یا جنگ کرنے کی اجازت دی گئی. وجہ کیا ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، ان پہ ظلم ڈھایا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور خواہ وہ مظلوم ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ بھی جان لے اور ان کے دشمنوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اس آیت میں سب سے پہلے جنگ کی اجازت دی گئی، جس کے دو مقصد بتائے گئے، نمبر ایک ظلم کا خاتمہ، اور نمبر دو اللہ کا کلمہ بلند کرنا. آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان جب تک مکہ میں تھے بکھرے ہوئے تھے، ان کی کوئی جمعیت نہ تھی، ان کے پاس کوئی حکومت نہ تھی، منظم نہ تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے جا رہے تھے، اور بعض جرات مند صحابہ نے اجازت بھی مانگی تھی کہ ہم پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ہم اس کا جواب دیں، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ کی اجازت نہ دی، بلکہ صبر و برداشت کا حکم دیا کہ صبر کے ساتھ ظلم کو برداشت کرتے رہیں. لیکن جب مسلمان مدینہ میں منتقل ہوئے ہجرت کے بعد، تو ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست وجود میں آئی، مسلمان منظم ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی جو ایک ہیڈ کوارٹر کا کام دیتی تھی، مسلمانوں کے مسئلہ معاش کو مواخات کے ذریعے حل کیا گیا، وہاں کے یہودی اور مشرک قبائل کے ساتھ معاہدہ امن جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے وہ وجود میں آیا. تو اب مسلمان اس سٹیٹ میں تھے، اس حالت میں تھے کہ وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے، کوئی تمہارے اوپر چڑھ کر آئے، تو تمہیں بھی حق ہے کہ تم اس کا جواب ویسے ہی دو جیسا تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یعنی تم بھی جنگ کر سکتے ہو. تو گویا یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو مدافعانہ جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے، اور واضح طور پر اس کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کیوں کرو، تاکہ ظلم کا تدارک ہو. یاد رکھیے کہ یہ اجازت پہلی ہجری کے آخر میں ملی تھی. اب یہاں پر آپ فرق دیکھیے کہ مکہ میں مسلمانوں پر 13 سال تک ظلم و ستم ہوتا رہا، لیکن انہیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہ ملی. کیوں؟ تاکہ وہ اندرونی طور پر مضبوط ہو جائیں. اگر ایسے میں وہ ہتھیار اٹھاتے جبکہ وہ بکھرے ہوئے تھے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کچل دیے جاتے. وہ ابھی دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے. جنگ کرنے کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہ تھے. اگرچہ الگ الگ کچھ لوگ بہت بہادر تھے، وہ مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن مصلحت کے تحت ایسا نہ کرنے دیا گیا، انہیں اجازت نہ دی گئی. کیونکہ اسلام میں جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ حق اور عدل کو قائم کیا جائے. جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ فساد ہوگا. یعنی منتشر افراد اگر جنگ کریں گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جب مقصد حاصل نہ ہو تو جنگ کرنے والوں پر مزید ظلم و ستم ہو سکتا ہے. یعنی جنگ کرنا کوئی معمولی کام نہیں، افراد کا کام نہیں، چند بکھرے ہوئے گروہوں کا کام نہیں، یہ ایک منظم اسلامی حکومت کا کام ہے. تو جب تک مسلمانوں کے اندر وہ اتحاد، وہ تنظیم، وہ ڈسپلن اور وہ وسائل نہ ہو، اس وقت تک ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مزید ہلاکت کا اندیشہ ہو، یا جنگ کے ذریعے جو مقصد حاصل ہونا ہے اگر وہ پورا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر اس وقت تک صبر و برداشت اور دیگر حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کی ضرورت ہو. تو یہاں چونکہ مسلمان اب مضبوط ہو چکے تھے، اس لیے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے. کیونکہ مدینہ میں آنے کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، تنگ دستی بھی تھی ابھی تک اور مٹھی بھر تھی جماعت، کیونکہ پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر اس میں 313 لوگ تھے. ابھی تک افرادی قوت اتنی نہ تھی، لیکن مکہ کے نسبت حالات زیادہ بہتر تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کو سنانا بھی مقصود ہے کہ مسلمان ہمیشہ تنہا نہیں چھوڑے جائیں گے، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، وہ چاہے تو اپنی قدرت سے جنگ کے بغیر بھی انہیں تم پر غالب کر دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں. اب مسلمانوں پر جو ظلم ہوا، کچھ اس کی تفصیل. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، نہ حق، بغیر کسی وجہ کے، الا مگر، یعنی صرف ایک وجہ تھی. کیا تھی وہ؟ ان یقولوا، کہ انہوں نے کہا تھا، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. یعنی مسلمانوں کو صرف اس قصور کی بنا پر گھروں سے نکالا گیا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کفار قریش نے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، اور اب یہاں رہ کر یعنی مکہ میں رہ کر خوب مالدار ہو گئے ہو. اب یہاں سے تم جب جا رہے ہو تو مال ساتھ لے جانا چاہتے ہو, ہم تمہیں اپنا مال لے جانے نہیں دیں گے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ سارے کا سارا پیچھے چھوڑ دیا, سب کچھ ظالموں کے حوالے کر دیا, اور اس حال میں ہجرت کی کہ ان کے تن کے کپڑوں کے سوا کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ اپنے دوسری کے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تھے, تو ام سلمہ کے خاندان نے ان کا راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم اکیلے جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ, ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے. تو مجبوراً وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد بنو عبد الاسد یعنی ابو سلمہ کے خاندان والے آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے, یہ ہم نہیں جانے دیں گے, یعنی ہم بیوی کو نہیں دیں گے. انہوں نے بچہ لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک فیملی جو ایک باپ ماں اور بچے پر مشتمل تھی تینوں ہی الگ ہو گئے. یعنی اگر آپ تصور میں لائیں, شوہر ہجرت کر کے جا چکا ہے, بیوی پیچھے رہ گئی ہے, بچہ بھی لے لیا گیا ہے, یعنی کتنی قربانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً ایک سال تک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہی, اور بالآخر ان کی حالت دیکھ کر انہیں اجازت دی گئی. کہتے ہیں کہ اس حال میں مکے سے نکلی کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے اونٹ پہ سوار تھی اور ان راستوں پہ تنہا جا رہی تھی جہاں مسلح قافلے بھی گزرنے سے ڈرتے تھے. یعنی اس میدان میں صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی ستایا گیا, عورتوں کی قربانیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی مثال نہیں ملتی. اسی طرح یہ تو ایک پوری کتاب ہے, پوری ایک داستان ہے, پوری ایک تاریخ ہے ان لوگوں کی قربانیوں کی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دی. فرمایا کہ ان کا قصور کیا ہے, انہیں گھروں سے کیوں نکالا گیا ہے, انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, کیا انہیں اتنی آزادی بھی نہیں کہ یہ ایک اللہ کو اپنا رب مان لے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے, ہٹاتا نہ رہے, تو کیا ہو, نتیجہ کیا نکلے, لہدمت سوامع, البتہ ڈھا دیے جائیں خلوت خانے, وبیعن, اصلاً سوما کا لفظ جو ہے ان بلند پہاڑوں اور مکانوں کے لیے آیا ہے جہاں عیسائی راہب عبادت کے لیے خلوت اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے تھے, اس لیے اس کا ترجمہ اگر خانقاہیں کیا جائے تو مناسب ہوگا. تو ڈھا دی جائیں خانقاہیں, وبیا ان, اور گرجے یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہیں, بیا ان بیعت ان کی جمع ہے, وہ عبادت گاہیں جو شہروں میں ہوتی ہیں عموماً. سوامے کہاں ہوتے, پہاڑوں پر جنگلوں میں, اور بیا ان شہروں میں, وصلوات ان, اور یہود کے عبادت خانے جس کو سلوتا کہتے ہیں, سنگوگ, و مساجد, مسجد کی جمع, سجدہ گاہ, یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ, یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا, جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے. اللہ تعالی نے فطری طور پر ایک ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ جب بھی کوئی گروہ طاقت پکڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طاقت کو ختم کرنے کے فطری انتظامات فرماتا رہتا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا میں فساد نہ ہو. اگر ایک گروہ زیادہ عرصے تک اقتدار پر رہے تو اس کے اندر سرکشی پیدا ہونے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دفع کا قانون پر مقرر کیا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ, کہ ایک گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو ختم کیا جائے. موجودہ زمانے میں بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں. مثلا گریٹ بریٹن کو, جو گریٹ تھا, اب تو گریٹ اتنا نہیں رہا نا, وہ ایک جزیرے میں سمٹ گیا, لیکن جب وہ گریٹ تھا تو اس وقت جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں ان ملکوں اور علاقوں میں وطنی تحریکیں شروع ہوئیں, آزادی کی تحریکیں, اور مختلف ممالک آزادی حاصل کرتے رہے, اور برطانیہ وہیں سمٹ گیا جا کر جہاں سے انہوں نے پھیلنے کا آغاز کیا تھا. اسی طرح روس اور امریکہ کے درمیان جو ایک عرصے سے کولڈ وار تھی, اسے یعنی دو آپس کی طاقتیں تھیں, تو ایک طاقت کو دوسری طاقت کے ذریعے ہٹایا گیا. یعنی یہ ہر دور میں ہوتا رہتا ہے. یہ قریب کی مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے, ایک دوسرے کے ذریعے ہٹائے نہ, تو زمین میں اتنا فساد پھیل جائے کہ جو عبادت گاہوں تک پہنچ جائے اور نتیجتاً عبادت گاہیں بھی ختم ہو کر رہ جائیں. اچھا, ایک اور بات یہ کہ یہاں پر چونکہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے, فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. اسی لیے یہاں عیسائیوں کے عبادت خانوں کی بات بھی کی گئی, یہود کے عبادت خانوں کی بات بھی کی گئی اور مساجد کی بھی, کہ دین کے نام پر یا مذہب کے نام پر جنگ کا تصور اسلام نے پہلی مرتبہ نہیں دیا, یہ اس سے پہلے بھی رہا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اور البتہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. یعنی جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا. اور اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں کرنا. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ, بے شک اللہ تعالی البتہ زبردست ہے, قوت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات کا ذکر ہے, قوی اور عزیز, دونوں میں ایک کمال اور قدرت کا احساس پایا جاتا ہے. دنیا میں جب بھی حق کو باطل کے درمیان کشمکش ہوتی ہے تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ایمان والوں کا امتحان ہو, لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ الٹیمیٹلی انجام کار کے طور پر ایمان والے ہی کامیاب ہوئے. انبیاء علیہ السلام کی جتنی بھی تاریخ ہے اس میں یہی سبق ہے. یہ سب نتائج ہم ان مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا وعدہ کرتا ہے, اور پکی مدد کا وعدہ کرتا ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ جو اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اس کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے لیے نہیں جو بنی اسرائیل کی طرح کہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. نہیں, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ, اللہ کی مدد کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار دیں. یہ کون لوگ ہیں جو ابتدا میں دین کی خاطر گھروں سے نکال دیے گئے تھے؟ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ, اب کیا ہے, ایک وقت آیا اللہ کی مدد ساتھ ہوئی, اللہ نے انہیں زمین میں قدرت دی, اقتدار دیا. اللہ کے اصل بندے وہ ہیں, اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تو وہ ہیں کہ جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ تکبر اور سرکشی کی روش اختیار نہیں کرتے, بلکہ عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. اسی لیے اقام الصلاۃ, ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اپنی ذات پر بھی اور معاشرے میں بھی. وَآتَوُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی انہیں انسانوں کے حقوق کا خیال ہوتا ہے, ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں بنیادی طور پر ایک اسلامی فلاحی مملکت کے بنیادی خد و خال بتائے گئے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, اور برائی سے روکتے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ, اور اللہ کے لیے ہے عاقبت تمام امور کی, یعنی تمام امور اللہ کے حکم سے طے پاتے ہیں. ہر بات کا مرجع اللہ کا حکم اور اسی کی تدبیر سے ہے, ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان آیات پر اگر آپ ایک سیکوینس میں نظر ڈالیں تو ایک ایسی تصویر ذہن میں ابھرتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا, جن لوگوں نے اس پکار پر لبیک کہا ان پر سخت قسم کی آزمائشیں آئیں, لیکن ان آزمائشوں میں انہیں صبر کا حکم دیا گیا. صبر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر عاجزی ہو, جس کے اندر خدا کا خوف ہو. اس سارے امتحان میں وہ پورے اترے, پھر اللہ نے ان کے دن پھیرے, انہیں زمین میں قوت ملی، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی کی تو اللہ نے بھی ان کی قدردانی کی، اللہ نے ان کو زمین میں اقتدار دیا. اقتدار پانے کے بعد وہ دوسروں پہ چڑھ نہیں دوڑے، بلکہ وہ تعلیم و تربیت جو اقتدار ملنے سے پہلے ان کی ہوئی تھی، اقتدار ملنے کے بعد وہی تعلیم و تربیت ان کے ساتھ رہی، اور انہوں نے پہلا کام کیا کیا کہ اللہ کے آگے جھک گئے. اس سارے میں نظر کیا آتا ہے کہ مسلمان جنگ کیوں کرتا ہے، اور مسلمان کا طریقہ زندگی کیا ہوتا ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ذاتی زندگی ہو یا پھر سیاسی زندگی ہو، ہر جگہ پر وہ اللہ کا بندہ ہی نظر آتا ہے. اس کے اندر ایمان ہے، عاجزی ہے، دین کی مدد کا جذبہ ہے. اقتدار ملنے پر وہ عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہو جاتا، تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح اقتدار ملنے سے پہلے وہ بھلائیوں میں سرگرم تھا، بھلائیوں کے لیے دوڑنے والا تھا، اقتدار ملنے کے بعد بھی اس کا حال وہی رہا. ذاتی زندگی میں نماز روزے کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہو گیا. یہ کام وہی اسلامی حکومت کیا کرتی ہے جس کی بنیادی تربیت اسلام کے ڈھنگ پر ہوئی ہو. صرف نعرہ لگانے سے یہ تمام اوصاف پورے نہیں ہو سکتے. جس طرح کسی عمارت کو بہت سے مزدور مل کر بناتے ہیں، اسی طرح ایک اسلامی حکومت کی عمارت بھی افرادی قوت کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، جس افرادی قوت میں اخلاق اور تقویٰ ہو. ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو آج کے دور میں ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا دفاع کیوں نہیں کرتا. تو سوچنے کی بات یہ کہ کیا ہمارے اندر وہ بنیادی خصوصیات اور بنیادی صفات موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ، لیکن ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کیا ان صفات کے حامل ہیں کہ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ہم نے اپنے دین کو کیا سمجھ رکھا کہ میں نماز کا پڑھنا یا زکات دینا اور بس، اس سے آگے ہماری ذمہ داری نہیں. جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جہاں فرد کی ذمہ داری ہے، وہاں اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری کہ وہ برائیوں کا سد باب کرے، ان کی روک تھام کرے، اور نیکیوں کو عام کرنے کے لیے وسائل کو بروئے کار لائے. آج ہمارے ہاں حکومتی سطح پر اس کا کیا انتظام ہے؟ منکر کی یا برائی کی کون سی قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں؟ تو کیا منکرات کو ختم کرنا صرف پولیس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس کا کام تو جرم کرنے والوں کو پکڑنا ہے. یہاں تو پہلے سے ہی سد باب کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ نوبت ہی نہ آئے.